Mogę nawet wciągnąć brzuch. Nie dopinam spodni. Co z tymi butami? Nie chcą wejść. Nie mogę ściągnąć pierścionka. Skudny celulit. Co się dzieje? Czy wiesz, że te problemy spowodowane są gromadzeniem wody w organizmie? Sięgnij po Hydrominum. Suplement diety Hydrominum zawiera naturalne składniki, które usuwają nadmiar wody z organizmu, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a dodatkowo zwalczają celulit wodny i pomagają usuwać toksyny. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Cześć, sąsiedzie! Wyprawa na zakupy? Nie, jadę do serwisu. A co się stało? Nic, właśnie dlatego jadę, żeby nic się nie stało. Jak to? W autoryzowanym serwisie Volkswagena wymieniam rozrząd w atrakcyjnej cenie i mam pewność, że to, co najważniejsze w silniku, działa prawidłowo. Czyli stawiasz na profesjonalistów. Na nich, ale też na oryginalne części Volkswagen. Ty też powierz wymianę rozrządu fachowcom w autoryzowanym serwisie Volkswagena i ciesz się bezawaryjnymi podróżami. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 17 lipca, minęła 17. Serwis Trójki przedstawi Justyna Mączka. Byli obecni sędziowie uczestniczący w spotkaniu w Sejmie krytykowali proponowane przez PiS zmiany w sądownictwie. Ich zdaniem łamią one konstytucję. Brytyjska para książęca już po wizycie w Muzeum Powstania Warszawskiego. Teraz trwa spotkanie z młodymi przedsiębiorcami. 9-letni chłopiec z Rudy Śląskiej uratował życie swojej mamie. Pamiętał o numerze alarmowym i o tym, że połączenie z nim jest za darmo. Przedstawiciele partii opozycyjnych, z wyjątkiem Kukiz 15 oraz przedstawiciele środowisk sędziowskich i prawniczych, spotkali się w Sejmie. Rozmowy dotyczyły zmian w ustawach o Krajowej Radzie Sądownictwa i sądach powszechnych, które czekają już tylko na podpis prezydenta, a także planowanych zmianach w Sądzie Najwyższym. Sejm ma się nimi zająć na zaczynającym się jutro posiedzeniu, ostatnim przed parlamentarnymi wakacjami. Były prezes Sądu Najwyższego, profesor Adam Strzembosz, krytykował przeprowadzane zmiany w wymiarze sprawiedliwości i jego zdaniem łamią one zasadę trójpodziału władzy i konstytucję. Sprowadzają Sąd Najwyższy do absolutnej fikcji, właściwie do sądu dyscyplinarnego i o to chyba głównie chodzi. W tej Izbie Dyscyplinarnej zasiądzie na pewno 12 byłych prokuratorów awansowanych na sędziów Sądu Najwyższego i oni będą wymierzać sprawiedliwość. To znaczy będą interesy partyjne w całości realizować. Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości zakłada m.in., że obecni sędziowie przejdą w stan spoczynku z wyjątkiem sędziów wskazanych przez ministra sprawiedliwości. Ma też powstać Izba Dyscyplinarna w Sądzie Najwyższym. Kancelaria Sejmu wydała komunikat, w którym informuje, że spotkanie opozycji i sędziów w Sejmie nie było wysłuchaniem publicznym w rozumieniu przepisów prawa. Miało charakter konsultacyjny i doradczy. Jak już informowaliśmy w poprzednich serwisach Trójki, brytyjska para książęca zaczęła wizytę w Polsce. Kate i William wspólnie z polską parą prezydencką zwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego. Spotkali się tam z weteranami II wojny światowej i bohaterami powstania. W tej chwili trwa już spotkanie z młodymi przedsiębiorcami. Wieczorem w Łazienkach Królewskich odbędzie się przyjęcie, na którym książę William wygłosi przemówienie. 3-dniowa wizyta pary książęcej w Polsce jest ich pierwszą w Europie Środkowo-Wschodniej. Towarzyszą im dzieci, książę George i księżniczka Charlotte. Lekarze i ratownicy nie mają wątpliwości, gdyby nie zachowanie 9-letniego Denisa z Rudy Śląskiej, jego matka mogłaby umrzeć. W niedzielny poranek chłopca zaniepokoiło, że mama nie chce się obudzić. Kobieta choruje na cukrzycę i zapadła w śpiączkę. Chłopiec próbował dodzwonić się do kogoś z rodziny, ale nie mógł odblokować telefonu mamy, a na karcie swojego aparatu nie miał już ani jednej minuty. Mimo to nie stracił zimnej krwi, relacjonuje Wojciech Gomułka z Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Na szczęście przypomniał sobie, że połączenie pod numer 112 jest bezpłatne i tam właśnie zadzwonił. Dzięki temu ratownicy błyskawicznie zostali powiadomieni o wezwaniu. Pojechali pod wskazane miejsce w kodzie pierwszym, czyli takim najważniejszym, najpilniejszym. Stąd też udało się szybko dotrzeć na miejsce, gdzie Denis i jego mama mieszkali. Ratownicy podkreślają, że są pod wrażeniem zachowania 9-latka. Ratownicy byli pod dużym wrażeniem postawy chłopaka, który nie tylko nie stracił zimnej krwi, ale i potrafił sobie przypomnieć odpowiedni, bezpłatny numer, podał wszystkie ważne dane, które przy każdym zgłoszeniu powinny być podane. Mama chłopaka zawdzięcza mu życie. Przy okazji ratownicy uczulają rodziców, żeby pokazali swoim dzieciom, jak wezwać pomoc. Kilka chwil nauki może, jak w tej historii, uratować życie. Mijają 3 lata od tragedii lotniczej nad wschodnią Ukrainą. 17 lipca 2014 roku w Donbasie, kontrolowanym przez prorosyjskich separatystów, zestrzelono samolot malezyjskich linii lotniczych lecący z Amsterdamu do Kuala Lumpur. Zginęło 298 osób, w większości Holendrów, ale też obywateli 16 innych państw. Dzisiaj w Holandii odsłonięto pomnik upamiętniający ofiary katastrofy. W ubiegłym roku Międzynarodowa Grupa Śledczych ogłosiła, że rakieta Buk, którą zestrzelono samolot, pochodziła z Rosji. Podobnie mówią władze Ukrainy. Prezydent Petro Poroszenko zapowiedział, że odpowiedzialni za tragedię poniosą konsekwencje. Chylimy czoła przed 298 niewinnymi ofiarami rejsu MH17 sprzed 3 lat, napisał Petro Poroszenko na swojej stronie w jednym z serwisów społecznościowych. Jak podkreślił, nie doszłoby do zuchwałego przestępstwa, gdyby nie rosyjski system rakietowy wwieziony do Donbasu z Federacji Rosyjskiej. Ukraiński prezydent zaznaczył, że nieuchronność odpowiedzialności za zestrzelenie pasażerskiego samolotu to obowiązek wobec tych, których życie 3 lata temu przerwała rosyjska rakieta. Petro Poroszenko wyraził nadzieję, że do ukarania winnych doprowadzi śledztwo w tej sprawie prowadzone przez Holandię. Według ukraińskich władz, ale też brytyjskiego zespołu ekspertów z grupy Bellingcat, samolot zestrzelono z systemu rakietowego Buk, będącego na wyposażeniu rosyjskiej armii i z Rosji wwiezionego na teren wschodniej Ukrainy. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Tą relacją kończymy serwis Trójki. Na kolejny zapraszając o 18. Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. I piłka na początek i mecz kompletnie przemeblowanej Korony ze stabilniejszym Zagłębiem Lubin na zakończenie pierwszej kolejki w Lotto Ekstraklasie. Jeden z nielicznych, który uchował się w Kielcach po poprzednim sezonie, Bartosz Rymaniak, chce udanie zacząć rundę jesienną. Każdy czeka z niecierpliwością na ten pierwszy mecz i jesteśmy gotowi na to, żeby tutaj dobrze zainaugurować ten sezon w Kielcach i też chcemy, żeby dużo kibiców przyszło na ten mecz i nam pomogło, bo naprawdę bardzo ważne jest to, jak zaczniemy ten sezon i na pewno tego zaangażowania i tej walki tutaj w Kielcach na pewno nie zabraknie. Początek meczu o godzinie 18:00. W tenisie nowe rankingi po wielkoszlemowym Wimbledonie. U panów ciągle na prowadzeniu Andy Murray przed Rafą Nadalem. Na 3. miejsce awansował zwycięzca turnieju przy Church Road Roger Federer. U pań mamy nową liderkę. To Karolina Pliszkowa, która notabene kariery w Wimbledonie nie zrobiła. Druga bez zmian jest Simona Halep. Na miejsce 3. z 1. spadła Angelika Kerber. Na 5. po wygranej w Londynie awansowała Garbiñe Muguruza. Agnieszka Radwańska na pozycji 10. Dla kibiców kolarstwa czekających na wyniki kolejnego etapu Tour de France, ersatz i wyścig dookoła Mazowsza. W Wielkiej Pętli dziś dzień przerwy, a ściganie po mazowieckich równinach rozpoczyna się 25 lipca. Wystartuje rekordowa liczba 30 ekip i to będzie 60. jubileuszowa edycja tej imprezy. Jej dyrektor Marcin Wasiołek przypomina, że stąd do wielkiej kariery startowało kilku zawodników. Ja tylko wymieniłem Petera Sagana, ale tu było kilku znakomitych zawodników wcześniej, którzy jeżdżą w grupach zawodowych, którzy zdobywali medale olimpijskie. Jest taki sprinter, który się nazywa Rüdiger Zelig, który przegrał tutaj właśnie sekundą kiedyś wyścig dookoła Mazowsza. Szydłowca dzisiaj pokazuje się w tegorocznym Tour de France jako czołowy sprinter. Wyścig dookoła Mazowsza rozpocznie się w Warszawie, kończy w Kozienicach, a my kończymy ten serwis transferem naszego zawodnika do Ligi Hiszpańskiej. Nie chodzi o piłkarza, lecz koszykarza Michała Michalaka. Właśnie podpisał kontrakt z drużyną z Saragosy. Wcześniej występował we Włoszech, w Germanii, Breszcia. W kraju trafiał do kosza w koszulce Turowa z Gorzelec. Znów o sporcie na naszej antenie za 2 godziny. Wieczór i noc będą pogodne, miejscami na południu możliwe słabe, zanikające opady deszczu, a nad ranem mgły. Temperatura nad ranem od 10 do 14 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. W Karpatach, na Mazurach, na Suwalszczyźnie i na Żuławach możliwe przelotne opady deszczu, słabe. Temperatura jutro od 20 stopni na północy do 25 na południu. I z każdym dniem w tym tygodniu będzie coraz cieplej. Czwartek, piątek to już temperatura, która na południu będzie dochodziła do 30 i więcej stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Krzysiu, nie skacz! Maciuś teraz płynie. Marysiu, oddaj Kasi materac. Co zapewnia spokój na wakacjach? Przed podróżą zajrzyj do serwisu Toyoty na sprawdzian bezpieczeństwa za 49 zł, a oryginalny olej Toyoty z filtrem wymień już od 199 zł.

puppet on the string, say la vie. So lay your hands across my beating heart. Tu Trójka, 16 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanderajt. Opozycja polityczna oraz protestujący przeciwko reformie sądownictwa proponowanej przez Prawo i Sprawiedliwość powtarzają, że w Polsce zagrożony jest trójpodział władzy. Ich zdaniem, po zmianach, jakie chce wprowadzić PiS, władza sądownicza będzie bezpośrednio zależna od dwóch pozostałych, czyli od władzy ustawodawczej i wykonawczej. Nasz reporter postanowił sprawdzić, co wiemy o trójpodziale władzy. Czy wie pani, co to jest trójpodział władzy? Wiem. Co to jest? No, żeby Sejm, żeby Senat, Sąd Najwyższy, no wszystko. Oj, proszę pana, trudno powiedzieć. Trzy osoby w kraju rządzą. Czyli kto? By pan A, miał wymienić? To nie. No to znaczy na władzę wykonawczą i ustawodawczą. I trzecia jakaś, bo dwie pani wymieniła. No właśnie wyszło mi z głowy. Nie. Nie, w ogóle? Nie interesuję się raczej tymi tematami. Wiem, że to trochę jest upokarzające, ale no... To jest pomysł na uformowanie życia politycznego w taki sposób, który ma zapewnić jednostce jak najwięcej wolności. Politolog profesor Andrzej Zybała. Nadziei na to, że jego swobody będą zagwarantowane. Pomysł nie nowy. Pomysł od Monteskiusza, czyli kilka wieków do tyłu. I to jest pomysł rozproszenia władzy. Uczonym kiedyś towarzyszyła obawa, że kumulacja władzy może spowodować zdominowanie obywatela przez władzę, pozbawienie go swobody. Co przeciętny Polak ma z tego, że mamy trójpodział władzy? Przede wszystkim to, że jego los jest zależny od prawa. Konstytucjonalista dr Ryszard Piotrowski. Po drugie, że to, w jaki sposób to prawo jest stosowane, zależy niekoniecznie od polityków, czy nie wyłącznie, nie przede wszystkim od polityków, ale jest zależne od osób z założenia apolitycznych, to znaczy od sędziów, którzy mają to prawo stosować. Polega na wydzieleniu funkcji państwa. Konstytucjonalista dr Jacek Zaleśny. Bo kiedy na przykład ten sam organ by tworzył prawo i je wykonywał, mógłby tworzyć je pod względem własnych, partykularnych potrzeb. Kiedy ten sam organ by tworzył prawo i orzekał w zakresie jego stosowania, też właśnie mógłby tworzyć tak prawo, żeby było mu wygodnie orzekać. A mamy w Polsce trójpodział władzy? Oczywiście, no jak nie? A wszędzie w świecie jest? Jest też. Jakby pan miał wskazać taki kraj, który jest wzorem, wzór z Sewr na trójpodział władzy, to jaki kraj by to był? Nie ma takiego kraju, który jest wzorcem. Wszystkie kraje zachodnie to realizują w sposób mieszany i zasadniczo dobry. Raczej sądownictwo funkcjonuje w oparciu o samoregulację, o prawa, o reguły, które prawnicy, sędziowie sami sobie ustalają, ale oni mają głębokie przekonanie, że oni służą społeczeństwu i że władza patrzy na ręce. Może władza nie w sposób bezpośrednio poprzez jakieś formy daleko idącej ingerencji, ale w sytuacji, kiedy środowisko sądownicze jest w stanie dobrze wywiązywać się ze swoich funkcji, to władza nie ingeruje. We wszystkich demokratycznych krajach mamy trójpodział władzy? Można powiedzieć, że to jest podstawa współczesnych państw uważanych za demokratyczne. Na przykład na gruncie niemieckim, jeśli chodzi o sędziów landowych, czy sędziów federalnych, przez władzę wykonawczą ci sędziowie są wybierani. Natomiast w części państw europejskich ten mechanizm, wmontowany jest mechanizm tak zwanych rad sądowniczych, aby ten proces wybierania sędziów przez organy polityczne był procesem przemyślanym bez większych nadużyć. To jest właśnie taki cykl. Tworzenie ustaw, uchwalanie ich, wcielanie w życie i zabezpieczanie naszej swobody, żeby w trakcie właśnie tego uchwalania pewnych praw, realizacji, wcielania praw w życie, nasza wolność, nasza swoboda była zabezpieczona do takich granic, jakie to jest możliwe, żyjąc w społeczeństwie, które jakby w sposób naturalny tworzy różne prawa.

Zapraszamy do Trójki. A być może nawet wystąpił. Ma 6 nóg, niewielkie skrzydełka, kształt nieco baryłkowaty i nie jest specjalnie dobrym lotnikiem. Owad ten zazwyczaj pojawia się w dużych grupach i potrafi wplątać się we włosy, co nie jest zbyt przyjemne. Jednak jest zupełnie niegroźny dla ludzi. Mniejszy od chrabąszcza majowego, podobnie bzyczy i nazywa się całkiem ładnie guniak czerwczyk. I to właśnie z nim mamy ostatnio do czynienia na masową skalę. Trochę straszny. Tak wygląda nieprzyjemnie. Może najwyższy czas polubić? Może nie. Pana koleżanki to jak widzą, to prawie że piszczą. Nawet jak widzą na obrazku. Ja lubię owady, szczerze mówiąc. Tego też? Czemu nie? Ładnie się nazywa. Guniak czerwczyk. O, tak przyjaźnie. A ładnie się nazywa. Czy to nie jest ten majowy? Przypadkiem nie? Nie, nie, on jest czerwczyk. To nie, nic mi nie mówi niestety. Ciekawa nazwa, bo ma w sobie miesiąc. Doktor inżynier Artur Rutkiewicz, Katedra Ochrony Lasów i Ekologii, Wydział Leśny, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Słynie z tego podobnie jak chrabąszcz majowy i chrabąszcz kasztanowiec, że może być właśnie tak kojarzony z taką, nazwijmy to, szkodą, wczepieniem się we włosy. Właśnie nie lubię ich. No to będzie problem. Ale co, wtedy będą jakieś krzyki rozpaczy? No raczej tak, ja się boję takich owadów. Przylatują na przykład wieczorem do lamp, do otwartych okien, do światła po prostu. Światło je wabi, a ponieważ ich aktywność związana z lotem to właśnie parne, upalne dni i zaczynają pod wieczór i latają też wieczorem i częściowo w nocy. Relatywnie jest w stosunku do powierzchni swoich skrzydeł dosyć duży i ciężki. W związku z tym lata powiedzmy ociężale. Słabo manewruje, trudno mu jest wystartować, jak już leci, to leci. W związku z tym bardzo często zdarza się, że uderza w jakieś przeszkody. Lub też, jeżeli ich jest dużo, latających, no to mamy szansę bezpośredniego spotkania z nimi. To one nas specjalnie nie wybierają. Mają uzbrojone w takie pazurki, dzięki którym utrzymują się na roślinach, na powierzchni, na którą wiatr lub ich własny lot ich przyniesie. Raz to może być lipa, drugi raz człowiek. Mają pazurki. Doktor Piotr Tykarski, entomolog, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Wystarczy popatrzeć, wziąć do ręki z bliska, popatrzeć, zwłaszcza jeśli się chwyci samca, ma piękne, pierzaste czułki, naprawdę sympatyczne stworzonko. Nikomu nic złego nie zrobi. No na nawet takie futerko tutaj ma. Nie mam nic do chrabąszczy. A ten proszę zobaczyć, guniak czerwczyk. Bardzo elegancki. Przystojny można by rzec. Bardzo przystojny. Jakie jeszcze ma futerko? No przy bliższym poznaniu można by było polubić. Miły w dotyku. To może powodować to, że jest jakby na powierzchni taki omszony, czyli w dotyku mamy małe, drobne włoski jakby, które dotykając tworzą takie wrażenie. Napadły na mnie całą chmarą. My możemy się z nimi spotkać w tych miejscach, gdzie się wyroją masowo, a to są miejsca związane najczęściej w pobliżu bytowania ich, czy życia ich larw. Ich larwy żyją do 3 lat w ziemi, żywiąc się korzonkami roślin. Od trawy poczynając po drzewa i krzewy kończąc. O towarzysza naszych wakacji, futrzaka malutkiego, baryłkowatego, guniaka czerwczyka pytał Tomasz Jeleński. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Jak Państwo słyszeli, guniak zyskuje przy bliższym poznaniu, byle nie byłoby to poznanie we włosach, bo to nie jest to dobry pierwszy krok, kiedy wplącza się we włosy. A tak bywa niestety. Za 2 minuty 17:30 będzie i Patrycjusz Wyżga już jest i za chwilę informacje ekonomiczne. Był śliski od słońca, pęczniał się i szarpał za włosy i dyszał silnik zmęczony. Sentymentalnie na głosy śpiewały cztery opony. Bye. palce oblotła chmurami i ja ze miną czerwoną. To był Kazik i kwartet Proforma. Tu Trójka, minęła 17.30. Ekonomia w Trójce. W studiu Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Biurowce i galerie handlowe będą objęte nowym podatkiem. Projekt zmian przepisów znalazł się na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Właściciele obiektów o wartości powyżej 10 milionów złotych mają płacić rocznie 0,5% podatku od wartości nieruchomości. Anna Górska-Kwiatkowska, dyrektor w dziale powierzchni biurowych w firmie Cashman & Wakefield, zauważa, że opłata ma dotyczyć także tych nieruchomości, które stoją puste. To jest o tyle ciekawe, że to będzie dodatkowe obciążenie wynajmujących i mimo, że mają nieruchomość, która jest wyceniona na pewną kwotę, jeżeli ona nie jest wynajęta, nie generuje dochodu, no to jest zastanawiające, dlaczego wynajmujący mają płacić podatek dochodowy od dochodu, którego nie uzyskują. Dziś średni poziom niewynajętych powierzchni biurowych to około 14% wszystkich dostępnych nieruchomości. Lepsze od oczekiwań dane z chińskiej gospodarki. Wzrost produktu krajowego brutto w tym kraju w drugim kwartale wyniósł 6,9% licząc rok do roku. Ekonomiści podkreślają, że to dobra wiadomość dla całej światowej gospodarki, bo oznacza podtrzymanie popytu na metale i surowce energetyczne zużywane przez Chińczyków. Wzrost gospodarki Chin w pierwszym kwartale był identyczny i także wyniósł 6,9%. Wakacje na giełdzie papierów wartościowych. O tym, że także na warszawski parkiet na dobre zawitało lato, świadczą m.in. mniejsze obroty. Mimo to kluczowe indeksy w ostatnich tygodniach wspinały się coraz wyżej, przekonuje prezes Związku Maklerów i Doradców Paweł Cymcyk. Do szczytów tegorocznych jeszcze trochę brakuje, ale nadchodzące dane makroekonomiczne pokazujące, że polska gospodarka radzi sobie dobrze, plus także informacje o umacniającym się złotym mogą w warszawskiej giełdzie jak najbardziej pomóc. Ciekawa sytuacja ma miejsce właśnie także na rynku walutowym. Według eksperta na uwagę zasługuje szczególnie ostatnio mocnienie złotego względem dolara. To o tyle interesujące, że w sumie żadne nowe informacje, jakoś znacząco zmieniające perspektywę polskiej gospodarki nie napłynęły, ale chyba inwestorom spodobała się aktywność na rynku ofert pierwotnych, czyli coraz więcej debiutantów wchodzących na warszawską giełdę, co de facto oznacza, że część zagranicy pewnie potrzebowała środków, aby te akcje nabyć w skali na tyle znaczącej, że rzeczywiście złoty się umocnił. W opinii eksperta złoty w najbliższych miesiącach powinien nadal zyskiwać do dolara, czyli amerykańska waluta według Pawła Cymcyka powinna tanieć. Teraz 1 dolar kosztuje 3,66 zł, za euro płacimy 4,20 zł. Funt brytyjski nie zareagował jakoś szczególnie na wizytę książęcej pary. Jeden na rynku bankowym kosztuje teraz 4,79, a frank szwajcarski po 3,81 zł. Na giełdzie w Warszawie wzrosty. WIG 20 0,92% na plusie. WIG 60,6% nad kreską. O 18.45 w Trójce. Ekonomia po raz kolejny będzie o transporcie. Gościem Wojciecha Surmacza w audycji Bardzo Ważny Projekt będzie Krzysztof Mamiński, prezes PKP. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Który z tegorocznych wykonawców OFF Festiwalu najlepiej sprawdziłby się na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i dlaczego? Krótkie SMS-owe uzasadnienie prosimy przesyłać. Nagrodą jest podwójny karnet na OFF Festiwal 2017 w Katowicach. To będzie początek sierpnia. Przypomnę numer, numer SMS-owy 73533, koszt to 3 zł 69 groszy brutto za wysłanie wiadomości i te konkursy i te karnety, czyli te nagrody będą się pojawiały regularnie w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Dziś, jutro, pojutrze i popojutrze i potem w przyszłym tygodniu także i nie tylko w popołudniowej audycji, bo będą także w liście osobistej, w programie alternatywnym, w Aksamicie też się pojawią. Tak więc zaczynamy przygodę z karnetami na OFF Festiwal w Katowicach. Sponsorem karnetów w audycji jest organizator OFF Festiwal od 4 do 6 sierpnia w Katowicach. Który z tegorocznych wykonawców OFF Festiwalu najlepiej sprawdziłby się na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i dlaczego? O to dlaczego najbardziej chodzi. Umówmy się, że rozwiążemy konkurs za pół godziny, czyli to będzie w okolicach 18.10, w okolicach płyty tygodnia. Teraz Uncle, a już za chwilę Beata Michniewicz o trójpodziale władzy i o tym, co dzieje się wokół Sądu Najwyższego w Pulsie Trójki. Children born to get high, turn your heads to the sky. We're burning in the heat below. With a thorn in the side and the ocean too wide and the avenues so long. Suffering here in the blood, in the fear. If you Judas me, man, I will kill you if I can. Solitary nightbird is singing. Oh, a thunder crack you're hearing. I'm looking for the rain. Is a wraith-like shadow appearing? Though my eyes are veiled, I'm looking for the rain to fall. Suffering here in the blood, in the fear. If you Judas me, man, I will kill you if I can. Children born to get high, turn your heads to the sky. We're burning in the and the ocean too wide and the avenues so long. There's a wraith-like shadow appearing. Though my eyes are veiled, I'm looking for the rain. Oh. looking for the rain to fall. Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry, Piotr Wawrzyk z Uniwersytetu Warszawskiego i w studiu w Katowicach dr Tomasz Słupik z Uniwersytetu Śląskiego. Witam panów. Dobry wieczór. Dzień dobry. Proszę panów. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy dokonywane i planowane zmiany w sądownictwie to jest jakiś moment, czy też czas przełomu, zmiana o charakterze ustrojowym? Może zacznie pan doktor, bo pan profesor wpadł w ostatniej chwili, przedzierając się przez demonstrację. To tak a propos naszej rozmowy i troszeczkę musi odsapnąć. Panie doktorze? Jasne. To ja postaram się krótko odpowiedzieć na to pytanie, pani redaktor. Ja myślę, że to nie tyle jest czas przełomu, ale to jest jakby ciąg dalszy tego procesu, z którym mamy do czynienia od momentu związanego z konfliktem, czy moim zdaniem właściwie neutralizacją, czy wręcz skolonizowaniem, czy wykluczeniem z porządku ustrojowego Trybunału Konstytucyjnego, więc Bogiem a prawdą te propozycje, które w tej chwili wnosi PiS, są ewidentnie moim zdaniem naruszeniem tej fundamentalnej zasady trójpodziału władzy, który znakomicie znamy przynajmniej od czasów Monteskiusza, a to nie jest tylko i wyłącznie życzenie filozofa, tylko tak naprawdę reguła, która wiąże się z tym, że jakakolwiek władza z tych słynnych trzech, czyli wykonawcza, ustawodawcza czy sądowa, jeżeli jej kompetencje będą zbyt rozbudowane kosztem innych władz, to najzwyczajniej w świecie wtedy taki system polityczny się wyradza, czy inaczej, ci, którzy władzę sprawują, mają tendencję do tego, żeby tej władzy nadużywać, więc w trójpodział władzy nie jest tylko i wyłącznie, można by powiedzieć, kaprysem czy marzeniem filozofów czy filozofów polityki, ale pragmatyczną regułą, która w konstytucjach, czy to Stanów Zjednoczonych, czy innych konstytucjach europejskich, czy dzisiaj jest najzwyczajniej w świecie po prostu standardem, a w tej chwili w Polsce, moim zdaniem, ta zasada jest bardzo poważnie naruszana, czy wręcz jest zagrożona. To teraz poznamy zdanie profesora Piotra Wawrzyka, który już odsapnął. Znaczy, zgadzam się, że mówimy tutaj o zachwianiu trójpodziału władzy, o przechyleniu władzy w jednym kierunku, ale wydaje mi się, że mamy przechylenie w kierunku władzy sądowniczej, dlatego że to ustawodawca jednak ma prawo zgodnie z konstytucją do regulowania szczegółów dotyczących funkcjonowania na przykład Sądu Najwyższego, Sądów Powszechnych czy Trybunału Konstytucyjnego. Trudno, aby był ustawodawca pozbawiony tej funkcji, nawet jeżeli ona wynika z konstytucji. Władza ustawodawcza jest od tego, żeby tworzyć reguły funkcjonowania innych instytucji państwowych. Rzecz tylko polega chyba na tym, aby czy to władza ustawodawcza, czy władza wykonawcza, ale też władza sądownicza, po pierwsze działały w ramach przepisów dla siebie stworzonych, a po drugie, aby działały w interesie suwerena, jakim jest społeczeństwo. W moim przekonaniu... Czy pan uważa, że teraz jest zachwiana równowaga, że władza sądownicza ma za dużo... Władza ma za dużo władzy. Władza sądownicza wyalienowała się od władzy ustawodawczej, w moim przekonaniu, czego przykładem jest to, że nie była w stanie sama wyeliminować patologii ze swojego środowiska. I tutaj klasycznym, sztandarowym przykładem będzie oczywiście Sąd Najwyższy, który nie potrafił we własnym gronie, w cudzysłowie oczywiście, rozliczyć kwestii tej, która pojawiła się w nagraniach ostatnio tak często przywoływanych w mediach. Skoro nie potrafi tego zrobić samo środowisko, to musi wkroczyć władza ustawodawcza, która będzie w stanie stworzyć takie ramy prawne, które to umożliwią. Proszę panów, a co nam mówi sposób, w jaki opisuje problem większość opozycji? I właściwie teraz się zorientowałam, że pan doktor też przychyla się do tego sposobu, choć tych słów, które zaraz, za moment, tych, krótko jest. Zaraz, że to zamach stanu, ostateczny upadek demokracji, powrót do PRL-u. pan doktor tych słów nie użył, ale myślę, że sposób myślenia w każdym razie w tym pierwszym pana odezwaniu się jest raczej zgodny z tą oceną. Czy źle to odczytałam? Nie zgodny z tą oceną, tylko ad vocem. To znaczy ja tu z panem profesorem pozwolę się nie zgodzić, dlatego że to nie rola władzy ustawodawczej ustalać ramy funkcjonowania władzy czy tak mówi konstytucja. Czy no nie mówi tak konstytucja, bo jeżeli pan dobrze ją przeczytał, to zmiana jakakolwiek ustrojowa wymaga tak naprawdę konstytucyjnej większości, a procedura zmiany ale konstytucji procedury tak wewnętrzne funkcjonowania Sądu Najwyższego zgodnie z konstytucją ustala właśnie ustawa. To jest między panami jest spór, czy to są tylko procedury wewnętrzne, czy one skutkują dalej? I myślę, że tu się panowie nie zgadzają. One moim zdaniem skutkują dalej, dlatego że w tym momencie PiS, patrząc zarówno na Trybunał Konstytucyjny, jak obecnie jego stosunek do ustroju sądów powszechnych, czy Sądu Najwyższego, czy Krajowej Rady Sądownictwa, najzwyczajniej w świecie łamie zasady konstytucyjne i łamie te reguły, które wiążą się chociażby z procedurą czy trybem zmiany konstytucji. I on jest tutaj po pierwsze obwarowany tak zwaną większością konstytucyjną, a po drugie, żeby owa zmiana konstytucji miała możliwość wejścia w życie, musi być tak naprawdę przeprowadzone referendum, więc w tej chwili opozycja proszę odpowiedzieć na moje pytanie. Opozycja ma prawo do takiej przerysowanej retoryki i ma prawo mówić o zamachu stanu i podgrzewać atmosferę, aczkolwiek sam jestem tym, co się dzieje, zaniepokojony i tak naprawdę w jakimś stopniu następuje jednak mimo wszystko demontaż obecnego porządku ustrojowego, czy w takim szerszym sensie demokracji liberalnej. Z tym mamy na pewno bez wątpienia do czynienia. Teraz pytanie, jakie będą kolejne, można by powiedzieć, konsekwencje, tak? Bo tutaj minister sprawiedliwości, jak wiemy, ma bardzo, przynajmniej w tych projektach, rozbudowane kompetencje, z którymi do tej pory nie mieliśmy do czynienia. I co więcej, o ile mnie pamięć i wiedza nie myli, w krajach takich jak Francja, Niemcy czy Wielka Brytania, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych, zakres kompetencji tamtejszego ministra sprawiedliwości nie jest tak, można by powiedzieć, szeroko określony, czy to w ustawach zwykłych, czy to w konstytucji, więc to na pewno może budzić niepokój. Mówią, że nawet jeśli rozwiązania co do kompetencji ministra sprawiedliwości są podobne, to jest wkomponowane w szerszy system i to się jakoś równoważy, ale to jest dyskusja ekspercka. Ja bym chciała pana zapytać, czy zdaniem panów opozycja walczy wyłącznie o zasady i o ideały, czy także, jak to recenzuje Prawo i Sprawiedliwość, o zachowanie status quo, o to, by trwał stary porządek. Piotr Wawrzyk. Czy niewątpliwie ten stary porządek w tym znaczeniu, jeżeli mówimy o sądownictwie, polega na tym, że sędziowie mają określone zasady, kiedyś tam stworzone zasady działania i tych zasad nie można w żaden sposób naruszyć, bo wszystko, co jest naruszeniem, jest od razu naruszeniem demokracji. Tak nigdzie nie jest. Zawsze ustawodawca ma prawo do regulowania tych kwestii. Oczywiście drugi problem to zakres tego regulowania. W tym zakresie, o którym w tej chwili mówimy, w moim przekonaniu nie ma tego zagrożenia. Natomiast o czym mówi opozycja, moim zdaniem wynika tylko z jednego. Czy słyszelibyśmy o jakichś działaniach naszych partii opozycyjnych, gdyby nie powoływały się cały czas we wszystkich, kwestionując wszystkie działania rządu czy koalicji rządzącej na obronę demokracji, wolności i tak dalej? Opozycja nie ma żadnego merytorycznego programu, nie jest w stanie przedstawić własnych konkretnych propozycji, co zrobić, żeby Polakom żyło się lepiej, żeby rozwiązywać problemy Polaków. Stąd jedynym sposobem na istnienie w ogóle w przestrzeni publicznej, w mediach przede wszystkim, jest właśnie tego rodzaju argumentacja, ale ona jak widać nie działa. W sondażach sondaże pokazują, że to po prostu nie przyciąga do opozycji elektoratu. Bo zaostrzenie sporu miało miejsce dopiero w ubiegłym tygodniu, więc w tej chwili być może coś się zmieni. Musimy poczekać na następne badania. Proszę pana, czy gdyby prawo... Za chwilę pan odpowie też na to pytanie, ale ponieważ patrzę na zegar, nasz czas biegnie szybko. Czy gdyby Prawo i Sprawiedliwość nie wprowadzało tych ważnych projektów jako poselskich, bez konsultacji, czy te protesty byłyby słabsze? Czy gdyby jednak była możliwość debatowania, wprowadzania poprawek opozycji, to może to wszystko wyglądałoby nieco łagodniej? To teraz zaczynamy od Katowic. Wie pani co, jeszcze krótko do pana profesora a propos tej władzy ustawodawczej. Ja tylko podam przykład Stanów Zjednoczonych, gdzie sędziowie Sądu Najwyższego są mianowani dożywotnio. To tak a propos tej władzy ustawodawczej, która wyznacza ramy władzy sądowniczej. Ale wracając do tego, o co pani pyta redaktor, no moim zdaniem myślę, że debata najzwyczajniej byłaby bardziej burzliwa i też w pewnym sensie same propozycje mogłyby zostać w jakimś stopniu czy to rozwodnione, czy dyskusja byłaby bardziej, czy temperatura dyskusji byłaby tutaj wyższa. Natomiast wracając do tego pierwotnego pytania, oczywiście no, wilczym prawem opozycji jest podnosić często larum, czy protestować przeciwko tego typu rozwiązaniom, które budzą nie tylko wątpliwości polityczne, ale natury ustrojowej, czy natury, można by powiedzieć, eksperckiej. Natomiast tu w pewnym sensie z panem profesorem się zgodzę, że rzeczywiście opozycja od przynajmniej półtorej roku jest pogrążona w swoistym programowym letargu i zamiast próbować budować jakąkolwiek alternatywę, czy rzeczywiście surowo i merytorycznie recenzować to, co robi Prawo i Sprawiedliwość nie tylko w materii ustrojowej, ale w wielu innych obszarach naszego życia, to tak naprawdę częstokroć ogranicza się właśnie do takiej, można by powiedzieć, poetyki wiecowej, prawda, z którą w ostatnim czasie mamy do czynienia, z której też w pewnym sensie się zgodzę, nie tyle niewiele wynika, co ze względu chociażby na obecny czas, czyli wakacje, to powoduje, że jakby społeczeństwo nie jest tym specjalnie zainteresowane i zobaczymy, ja myślę, że dla społeczeństwa, redaktor... być może dla dużej części społeczeństwa ta materia jest zbyt trudna, żeby świadomie zająć stanowisko w tym sporze. Więc tutaj ludzie zajmują stanowisko bardziej na zasadzie sympatii lub antypatii do jakichś postaw i ugrupowań. To są raczej zachowania wyborcze i pewne, można powiedzieć, lojalności wyborcze, z którymi w Polsce mamy do czynienia i rzeczywiście wyborcy mniej więcej w ten oto sposób reagują, nie wnikając głębiej jakby w materię istotę sporu, ale zobaczymy, słusznie pani redaktor zauważyła, jeżeli chodzi o sondaże na przykład powakacyjne, czy sondaże chociażby sierpniowe, jak to będzie wyglądało w przypadku chociażby Prawa i Sprawiedliwości, a w przypadku opozycji, czy opozycja, nazwijmy za ową, na tą chwilę jakieś tak te wiecowe zjednoczenie, czy uzyska jakąś premię sondażową, czy nie uzyska, czy Prawo i Sprawiedliwość będzie miało wysokie poparcie, czy tak wysokie poparcie jak w tej chwili, czy te sondaże jednak spadną. Chciałabym panów zapytać jeszcze o postawę prezydenta. Spotkał się dzisiaj na życzenie, na prośbę liderów klubu Kukiz 15 właśnie z nimi. Liderzy zresztą apelowali, żeby zorganizował coś w rodzaju okrągłego stołu, jakiś rodzaj konsultacji. Czy prezydent włączy się w ten spór, czy wystąpi w roli arbitra? Co by panowie doradzali? Piotr Wawrzyk. Oczywiście w konstytucyjną rolą prezydenta jest de facto pełnienie roli arbitra w sytuacji, gdy mamy spór polityczny. Taka jest rola prezydenta. Rzecz tylko w tym, że wydaje mi się, obie strony, żeby nie było wątpliwości, są okopane jak gdyby na swoich stanowiskach i mają małe pole do ustępstw, to znaczy nie są skłonne do ustępstw. Opozycja w ogóle, czy rządzący, no to się okaże właśnie, jak będzie z poprawkami zgłaszanymi przez opozycję na komisję. Mówił w telewizji niedawno, że możliwe są poprawki opozycji, więc nie wiem, czy to jest tylko takie kurtuazyjne powiedzenie, czy rzeczywiście tak być może. Pan doktor Słupik? Powiem tak, no prezydent ostatnio zawetował chociażby ustawę o regionalnych izbach obrachunkowych, więc to jest taki pierwszy sygnał, powiedziałbym, niezależności. Nie wykluczam wcale, że w związku z taką, można by powiedzieć, ostatnio konfliktem pomiędzy małym i dużym pałacem, metaforycznie rzecz ujmując, może dojść do jakiejś formuły właśnie arbitrażu ze strony prezydenta. Pytanie, jaka to będzie formuła? Jest coś takiego jak rada gabinetowa, no, czyli zwołanie posiedzenia rządu, na czele którego stoi prezydent, więc nie wykluczam, że i do tej formuły prezydent się odwoła. Tylko pytanie, czy to tylko wtedy by nie było udziału opozycji. Nie byłoby właśnie, to raz, że nie byłoby udziału. Pytanie, czy to będzie czysto wizerunkowe i tak jak pani słusznie zauważyła, kurtuazyjne, czy z tego arbitrażu prezydenta rzeczywiście coś wyniknie, ale w tej chwili to tylko i wyłącznie możemy spekulować. Myślę, że najbliższe dni pokażą, czy rzeczywiście prezydent się aktywnie włączy w ten konflikt i będzie starał się go rozwiązać, szukając, nazwijmy to, kompromisu pomiędzy jedną i drugą stroną, które no niestety do tego kompromisu, jak pokazuje temperatura sporu politycznego w Polsce, kończymy. Nie są za bardzo skłonne. Dziękuję panom bardzo. Piotr Wawrzyk, Uniwersytet Warszawski w Warszawie i dr Tomasz Słupik, studio w Katowicach, Uniwersytet Śląski. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy.